De multe ori când ți-am greșit, nelegiuirea mi-a iertat. Cu dragoste tu m-ai primit, păcatul în seamă nu mi-ai luat. Când am fost trist și chinuit, de mine tu te-ai îndurat. Și chiar de-adesea am cârtit, Iisuse, tu nu m-ai lăsat. Mi-ai fost sprijin pe cărare, ajutor la strântorare, un părinte minunat și un frate devotat. Mi-ai fost sprijin pe cărare, ajutor la strântorare, un părinte minunat și un frate ți-am greșit, la tine blând tu m-ai chemat. Cu umilință am venit, iar tu, Iisuse, m-ai iertat. Când voia ta n-am împlinit, nu m-ai respins și ai răbdat. La Tatăl Sfânt ai mijlocit, să fiu și eu răscumpărat. M-ai purtat pe brațul tău, m-ai scăpat de orice rău. Tată bun, îți mulțumesc, pentru toate te slăvesc. M-ai purtat pe brațul tău, m-ai scăpat de orice rău. Tată bun, îți mulțumesc, pentru toate te slăvesc. I-aș putea să-ți răsplătesc dragostea ta nespus de mare, dar pot măcar să-ți mulțumesc pentru a mea răscumpărare. De azi, Iisus, cât voi trăi, doar voia ta vreau a împlini. Cu lauda mea să te slăvesc, pe tine, Domnul meu, ceresc. Vreau să lupt lupta cea bună, să primesc a ta cunună și să fiu de-a pururia sus în cer, în slava ta. Vreau să lupt lupta cea bună, să primesc a ta cunună și să fiu de-a pururia sus în cer, în slava ta. Și să fiu de-a pururia sus în cer.